bintang sing ono ning wengi gawe kangen ati. Ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endah ing esemu gawe bunga ing atiku, mung sliramu pepucan ing atiku. Neng awang katon netramu ing saben wengiku, kerasa ing sumilire angin dalu. Sliramu duh nimas sing tadi memani ing kalbu, mung sliramu sing ono ning atiku. Aku tresno sliramu. Neng angin tapi tepne rasa kangen marang sliramu, senadyan patin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Apote mendem kangen, kangen sing neng jero dodoku, gedene rasa tresno iki amung tak simpen neng jero ati. Sing ono ning wengi gawe kangen ati. Ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endah ing esemu gawe bunga ing atiku, mung sliramu pepucan ing atiku. Ing awang katon netramu ing saben wengiku, kerasa ing sumilire angin dalu. Sliramu duh nimas sing tadi memani ing kalbu, mung sliramu sing ono ning atiku. Aku tresno sliramu. Neng angin tapi tepne rasa kangen marang sliramu, senadyan patin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Apote mendem kangen, kangen sing neng jero dodoku, gedene rasa tresno iki amung tak simpen neng jero ati.